koto se pela bato hoyo balingani na miso ya nzambe pe banana ye ya solo balingani dosenga na yawe ya pambola libala oyo bandeko tobele la yesu abatela bolongani oyo bani Abatela Bolongani oyo baninga Yawe pambola Yawe pambola Yawe pambola Nibala Yawe pambola Yawe pambola Yawe pambola Nibala oyo Nibala etinga elamu Euta na nzambe Yeme hi Nibala mokano na yawe Yemo sangisi adamu L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Tosenga na yawe ya pambola Libala oyo bande Tobele la yesu abatela Bolongani oyo baninga Esengeli koto sayango Namo pandi ya adamo yawe Abimisa kieva monsungi Tosenga na yawe ya